Bon dia, avui és 9 de febrer, són les 10 i mitja por ahí del matí i estic al poble. Bueno, exactament, estic dalt d'un cirerer prenent una miqueta solet que s'ha amagat i l'airet fresquet, que em va molt bé. I bé, avui he tingut un somni on agafava a un senyoret i a l'altre m'agafava un bloc, una pluma i un pot de tinta i sortia volant. Me'ls emportava volant. I buscava un lloc per aportar-los, o sigui, en ell, al bloc, a la tinta i a mi, a un lloc tranquil, agradable, a la natura, però no, volava i volava i no trobava este lloc, no apareixia. O hi havia molta gent, o hi havia edificis, o hi havia alguna cosa de paisatge, però sortien blocs d'hormigó, i no hi havia manera de trobar el lloc tranquil per a xerrar en lo senyoret de tot el que havíem de xerrar. I bueno, de fet, lo somni dona molt de sí, o sigui que me puc passar aquí mitja hora parlant i bueno, quasi prefereixo recitar-vos un escrit que me'l sé bastant de memòria, ja que aquí al poble no he baixat res i no puc llegir res, pues tirarem d'aquest escrit. I aquí va. Per què hauria de controlar-me? Per què tinc que controlar-me? Què significa comportar-se? Dis-me, qui va dictar les normes intangibles del comportament? És que no em serveix de res el que em dieu. De res. Per què hem de viure creent que el que som en realitat no és vàlid? Vàlid per a qui? Per a los que diuen que sí, però no s'atreveixen a pronunciar la paraula? O per als que diuen que no en la veu ben alta i segura, però afirmen a la intimitat? Per a estos? De què em serveix la seva seguretat de joguet? Quin marge li donen a la vida? Hi ha el canvi? Ja sé? Ningun. No en donen ningun. Per què apareixen com espectres, espentejant-nos cap a la porta de detrás? D'on surten? Som nosaltres els que els donem este poder? O són ells que ens l'arrebaten? I bueno, ja està. Esta ha sigut la gravadora o la vida 5 i la gravadora o la vida 4 no estarà penjada a internet, sinó que estarà al carrer, a on ha d'estar. Bueno, i a on haurien d'estar les altres també. I bueno, en esta setmana i la següent distribuiré 2 o 3 exemplars de la gravadora La vida 4 per barri i estiran pels racons, per algun dels racons del barri, dels vostres barris. I bueno, seran per a aquelles persones que el vegin, que hagin sigut capaces de veure-ho, i no només veure-ho, sinó també agafar-ho, i no només agafar-ho, sinó que també escoltar-ho, no? I això, per les persones que se'l troben, sense més ni més. I ja està, me despedixo. Adeu.